sun pahami. Riko teko mado taline asmoro sing sanggup sun ngerteni. Riko teko ninggal no ambi wong liyo. Pengen Riko ngomong dewek biakal bareng selawasi. Nyatane kok gawe ngene. Janji urip sampe mati sing biakal bisa ngelali. Langit bumi iki dadi saksine. Welas iso nyang Riko sing ana ujunge. Isun sing ngira biakal koyo gendiki. Nyatane